Євангелія від Луки. Розділ 23. Тоді встала вся їхня громада і повели його до Пилата. І заходились його винуватити, кажучи: «Цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок і каже, що він – Христос – цар». Пилат спитав його: «Ти цар юдейський?» А Ісус у відповідь сказав до нього: «Ти кажеш». Тоді Пилат промовив до первосвященників і юрби: «Я не знаходжу ніякої провини на цій людині». Вони ж наполягали і кричали: «Він народ бунтує, навчаючи по всій Юдеї, почавши з Галилеї аж сюди». Почувши це, Пилат спитав, чи цей чоловік галилеянин, а довідавшися, що він з-під влади Ірода, відіслав його до Ірода, який тими днями перебував також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса. Бажав бо здавна бачити його, тому що чув про нього, і сподівався побачити від нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Первосвященники ж та книжники стояли там і сильно його винуватили. Тоді Ірод з вояками своїми, зневаживши його і насміявшися з нього, надів на нього білу одіж і відіслав його назад до Пилата. І того ж самого дня Ірод і Пилат стали приятелями між собою. Раніш бо ворогували. Скликавши, отже, первосвященників, старшин і народ, Пилат промовив до них: «Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його. Та й Ірод ні, бо ж відіслав його до нас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерті. Тож я його покараю і відпущу». Треба ж було їм одного випустити із-за празника. Та вони всі разом закричали: «Убий його, а відпусти нам Вараву!» Цього останнього за якийсь заколот у місті та за вбивство кинули були у в'язницю. Пилат, бажаючи їм відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали: «Розіпни! Розіпни його!» І втретє він до них промовив: «Яке ж бо зло вчинив він? Я не знайшов на ньому нічого гідного смерті. Тож, покаравши його, відпущу». Але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розіп'яти. І крик їхній переміг. Тоді Пилат присудив, щоб сталося згідно з їхньою просьбою. І він відпустив того, що за повстання і вбивство був вкинутий у темницю, і що про нього вони просили. Ісуса ж видав їм на призволяще. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киренея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним великий натовп людей і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть: щасливі неплідні та й лона, що не родили, і груди, що не годували. Тоді почнуть вони горам казати: «Впадіте на нас, і горбам покрийте нас». Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься Череп, там його розіп'яли, і злочинців, одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав: «Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять». Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивились. Навіть князі їхні насміхалися, кажучи: «Інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий, вибраний». Вояки також глузували з нього. Підходячи до нього і подаючи йому оцет, примовляли: «Коли ти цар юдейський, спаси себе самого». А був над ним і напис грецьким письмом, латинським і єврейським: «Це цар юдейський». Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: «Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас!» А другий, озвавшися, скартав його і мовив: «Чи не боїшся Бога, ти, що спокутуєш ту саму кару? Бо ж ми приймаємо кару гідну наших учинків. Цей же не зробив нічого злого». І додав: «Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство». Сказав Ісус до нього: «Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раю». Було вже близько 6-ї години, і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години, бо затьмарилось сонце, і завіса храму роздерлася посередині. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у твої руки віддаю духа мого». Сказавши це, він віддав духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи: «Справді, цей чоловік був праведний». Всі люди, що були збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, поверталися додому, б'ючи себе у груди. Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були прийшли слідом за ним з Галилеї, дивилися на це. І ось був чоловік на ім'я Йосиф, радник, людина добра і праведна, що не пристав був до їхньої ради, ані вчинків. Походив він з Аритамеї, юдейського міста, і очікував Божого царства. Цей прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Зняв він його з хреста і, обгорнувши його в полотно, поклав у гробниці, висіченій у скелі, де ще ніхто не лежав. День цей був п'ятниця, і вже заходила субота. Жінки ж, які були прийшли з Ісусом з Галилеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили гробницю і як покладено тіло Ісуса. Повернувшись, вони приготовили пахощів та мира, але в суботу, за приписом, відпочивали.